नीला सियार। एक घने हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव के निकट एक डरपोक सियार रहता था। उसका नाम था लंबी चीक। अपना अधिक समय वह एक गुफा के भीतर छिपकर ही बिताता था, क्योंकि वह दूसरे सब जानवरों से बहुत डरता था। कभी कभी लंबी चीक डरावने सपने देखता था। वह सपना देखता था कि एक विशाल बाघ उसके पंजे नुकीले और भयंकर थे, उसका पीछा कर रहा था। लंबी चीख सिर्फ उस समय अपने को सुरक्षित महसूस करता था जब संध्या होने पर वह अन्य सियारों के झुंड में शामिल होकर संध्या का गीत गाता था। उस पल वह अपने को बहुत विशिष्ट समझता था, क्योंकि बाकी सियारों की तुलना में वह बहुत ऊंचे और लंबे समय तक चीख सकता था। लंबी चीख को कई बार भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि किसी जानवर का शिकार करने से वह डरता था। एक बार उसने सारा दिन कुछ न खाया था और उसके खाली पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी। वह चुपके से गांव के बाजार के निकट आया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। स्वादिष्ट मसालों में पकाई जा रही खिचड़ी और कोफ्तों की बढ़िया सुगंध घरों से बाहर आ रही थी। दो बच्चे गन्ना चूस रहे थे। ओह, काश वो भी स्वादिष्ट चीज चख पाता। तभी एक विशाल खूंखार कुत्ता उछल कर खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। छिपे हुए शियार की गंध उसने सूंघ ली थी। अचानक गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए लंबी चीख बेतहाशा भागने लगा। भयंकर कुत्तों के गड़गड़ कड़कड़ाते जबड़ों से सियार कुछ ही फुट दूर था। बचने के लिए वह एक रंगरेज के घर के आंगन में घुस गया। जैसे ही वह आगे दौड़ा, रस्सी पर लटकी रंगी हुई साड़ियां उसके चेहरे से टकराई। अपनी बची हुई शक्ति लगाकर सियार जोर से कूदा और छपाक से नीले रंग से भरे हुए एक हौज के बीच में जा गिरा। नीले रंग में डुबकी लगाने पर बेचारे सियार का दम ही घुट गया, लेकिन कुत्ते इतने निकट थे कि खांसने या छींकने का वह साहस न कर पाया। वह हौज के तल पर चुपचाप दुबका रहा। उसका शरीर ठंडे नीले रंग में पूरी तरह डूबा हुआ था। हौज में रखा रंग नीलकंठ के नीले रंग से भी अधिक चमकीला था। कुत्ते उस हौज के आसपास चक्कर लगाते रहे और सूंघते रहे, पर सियार का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार कुत्तों को विश्वास हो गया कि सियार बच निकला था और वह सब वहां से चले गए। जब चारों ओर शांति हो गई तो लंबी चीख ने अपनी नाक हौज के बाहर निकाली। उसने हर तरफ सूंघा। कुत्तों की गंध बहुत दूर थी। फिर उसकी आंखें हौज के किनारे के ऊपर आई। कोई कुत्ता उसे दिखाई नहीं दिया। लंबी चीख ने कुछ आवाजें सुनी। आवाजें निकट आ रही थी। रस्सी पर लटकी जो साड़ियां सूख गई थी उन्हें रस्सी से उतारने के लिए रंगरेज का परिवार आंगन के अंदर आ रहा था। जब एक चमकदार नीले जानवर को एक हौज से बाहर कूदते उन्होंने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। सारा परिवार चीखने चिल्लाने लगा। लंबी चीख के मन में बस एक ही बात थी, यहां से बच निकलो। जितनी तेज अपनी लंबी टांगों पर वह दौड़ सकता था, अपने उतनी तेज अपने जंगल की के घर की ओर दौड़ पड़ा। अनोखे नीले जानवर को देखकर जंगल के सारे जीव गांव के लोगों से भी अधिक हैरान हुए। शायद इसके जहरीले दांत हों, बाघ ने सोचा। कौन जाने वह कितनी ताकत से प्रहार कर सकता है और उसके नाखून कितने तेज हैं। खरगोश डर से चिंता करने लगा। क्या देवराज इंद्र ने हम सब पर शासन करने के लिए इसे भेजा है, चतुर बंदर सोचने लगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सब जानवरों ने वहां से भाग जाना ही उचित समझा। जब सारे जानवर दूर चले गए तो लंबी चीख बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जंगल के सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली और सबसे चतुर जानवर उससे भयभीत थे। लंबी चीख ने गहरी सांस ली। उसका सीना चौड़ा हो गया और वो अपने आप को बड़ा बहादुर और भयंकर समझने लगा। चूंकि जंगल के सब जानवर उसे डरते थे, लंबी चीख ने स्वयं को उनका राजा घोषित करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही वह घमंडी बन गया और सब पर धौंस जमाने लगा। उसने बाघ को अपना मंत्री और मोर को संदेशवाहक बना दिया। बंदर बारी बारी उसे पंखा झलते और उससे बात करने से पहले सब जानवर झुक कर उसका अभिवादन करते। उसने जानवरों को आदेश दिया कि उसके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लेकर आए, रसीले आम, मीठे गन्नों के गट्ठर और ढेर सारे ताजा चूहे। सिर्फ सियार ही वह जानवर थे जो नए राजा लंबी चीख के सामने झुकते नहीं थे। वो किसी सियार को अपना राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह जंगल के दूसरे भाग में चले गए। एक रात राजा लंबी चीख अपने मनपसंद टीले पर बैठा हुआ था। कभी कभी उसका मन करता था कि वो अपनी विनीत प्रजा से दूर कुछ समय के लिए वह कहीं अकेला रहे। उसी पल रात की शांति अचानक भंग हो गई। सियारों का झुंड भयंकर आवाजें निकालने लगा था। वह सब अपनी मनभावन शिकारगाह से जो लौट आए थे उन सियारों की चीख पुकार लंबी चीख के शाही कानों तक पहुंची। यह आवाजें सुनकर उसके लिए अपने को रोक पाना असंभव था। अपने साथी सियारों की पुकारों का उत्तर देने की इच्छा उसके मन में बहुत प्रबल थी। लंबी चीख भूल गया कि वह जंगल के जानवरों का राजा था। आकाश में अभी अभी उदय हुए चांद की ओर उसने अपना मुंह किया और जीवन की सबसे ऊंची और सबसे लंबी चीख मारी। जब जंगल के अन्य जानवरों ने राजा को सियारों की तरह चीखते हुए सुना तो वह सब हैरान हो गए। वह सब दौड़ते हुए, रेंगते हुए, उड़ते हुए जंगल से बाहर आए। अचानक सबने देखा कि चमकीले नीले रंग की खाल वाला वह पशु एक सियार था। यह जानकर कि उन सब के साथ धोखा हुआ था, वह आग बबूला हो गए। गुर्राते हुए, फुफकारते हुए, चीखते हुए वह सब सियार पर झपटे और खदेड़कर उसे वहां से भगा दिया। नीला सियार अब जंगल का राजा न रहा था। लंबी चीख को फिर से खाना जुटाने के लिए शिकार करना पड़ता था। उसकी खाल अभी भी नीली है पर उसका रंग फीका पड़ रहा है। शीघ्र ही वह अपने असली रंग का हो जाएगा। फिर शायद दूसरे सियार उसे झुंड में वापस आकर संध्या का अपना गीत गाने दे। इस बीच भारत के लोग एक नीले सियार की कहानी सुनाते हैं जो रात में अकेले बैठकर चीखता है। एक चीख जो इतनी लंबी और दुखद होती है जितनी कि अब तक किसी ने नहीं सुनी। कहानी के विषय में, नीला सियार एक पुरातन कहानी है। इसे संस्कृत भाषा में आज से कोई 2200 वर्ष पहले लिखा गया था। विद्वानों का मानना है कि यह कहानी उससे भी पुरानी थी। यह कहानी पंचतंत्र की 84 कहानियों में से एक है। पंचतंत्र का कथाओं का एक संग्रह है जिसकी सारी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि पंचतंत्र की कहानियां एक सन्यासी विष्णु शर्मा ने लिखी थी। एक राजा के 3 मूड राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए विष्णु शर्मा ने यह कहानियां लिखी थी। पंचतंत्र की कहानियों के कई संस्करण संसार के अलग अलग देशों में प्रकाशित हो चुके हैं। अंग्रेजी भाषा में पहला संस्करण विलियम कैक्सटन ने प्रकाशित किया था। मध्यकालीन यूरोप में सबसे पहले छपने वाली किताबों में पंचतंत्र का जर्मन अनुवाद भी था।